tumarebti yuga luwie tumandebe fukintino yaka jahima tom ma tumandebe hewitino yaka jahime tom tewiyane hazalazi konge ewo ningen yite kuntunge latino dom bihi emudum tukazibuna hidom fennaino ngeedo yite nge fennaino dom tawata se wajano ma wonna ma fi mudum kal aduna hido wieno yarli wondo wolden dum kanyum daro yidum arti ko no andir dum e ko nande bi dum ko no do wiide ko fenande awa ndare kanyum ni benata do wattande mabbe de wona natuwol e jahannam den turom kangal yo dande wonde de.